masa powietrza polarnego morskiego. 5 minut po godzinie 5 sprawdzamy w szczegółach, cóż tam w pogodzie. A no na razie pogodnie, słonecznie, ale będzie się chmurzyć. Miejscami głównie na Pomorzu, na wschodzie oraz na południu kraju przelotnie popada deszcz. Możliwe także burze. Najwięcej opadów dziś na Podkarpaciu. A wiatr zachodni słaby, umiarkowany na wybrzeżu. Dość silny, silny w czasie burz oraz nad morzem w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura niższa niż w weekend. Dziś od 18 stopni nad samym morzem, na wybrzeżu i Pomorzu 21, w centralnej części kraju oraz miejscami na Suwalszczyźnie i Podlasiu 23, na Lubelszczyźnie oraz na Dolnym Śląsku 25, a najwyższa temperatura na południu lokalnie w Małopolsce i na Podkarpaciu do 28 stopni. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru, a ja przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy się, co naprawdę jest złe. W Helsinkach za szyję. Pamiętać ma to twoja mać. Najlepiej może w ogóle się tu nie pokazuj. Od twoich ładnych słów mi głowa pęka w szwach. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów Morze i daleko, ale temperatura podobna jak nad naszym morzem. 18 stopni dziś Helsingfors, ale za kołem podbiegunowym, za Rovaniemi koło 8, a w ciągu dnia do 15. No i troszkę popada. No co prawda nie śnieg, ale jednak. Deszczowo i burzowo chyba będzie, tak zapowiada pani Kinga z Lubelszczyzny. Tak właśnie też w prognozie pogody, jak słyszeliśmy, pan Tomek. I od początku nowy tydzień, pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Do Tomkowa, do Piotrkowa także się zgłasza. Z Tomaszowa pan Piotrek jest i pozdrawia jak zawsze serdecznie teraz w Łodzi i dalej w drogę i miłego dnia. Bardzo pięknie dziękujemy. 9 minut po godzinie 5, sygnał także od pana Leszka ze środy. Proszę bardzo, jak tydzień może szybko minąć. Niby poniedziałek, a to już środa. Nawet Wielkopolska. Bluesowo dziś pan Leszek po nieudanych połowach. Rybki się gdzieś pochowały. Zaczyna się nowy dzień. 17 stopni na placu, a na hali pod blachą falistą 4 dychy na kociołku. Z pozdrowieniami dla wszystkich zapracowanych. Bluesowo pan powiada. Proszę bardzo. Thank you.

jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. Ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Przed nami dobry czas, choć inny zmierz. Obojgu daje znak, wskaże nowy cel. Przed nami dobry czas, w życiu trzeba snów. Obyś kiedyś tak Atlantyk, my i wiatr. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Natalia Nygiel w Budziku. Ważne informacje drogowe. Najpierw te, no nazwijmy dobre, bo już trasy przejezdne. Po kilku godzinach udrożniono autostradę A4 na wysokości Godzieszowa. Ta trasa była nieprzejezdna. Na dolnośląskim odcinku trasy teraz przejedziemy bez utrudnień A4 na wysokości Godzieszowa. Po wypadku także udrożniono Krajową Jedynkę, Bielsko-Biała Pszczyna. Po kolizji auta dostawczego zablokowana była jezdnia w kierunku Katowic, tak jak w poprzednim przypadku w kierunku Zgorzelca. Także i ta trasa już została udrożniona. No i jeszcze dwie informacje, gdzie trzeba uważać. Na siódemce między Miechowem a Jędrzejowem w miejscowości Brzuchania, to województwo małopolskie, 617 km krajowej siódemki. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy drogami wojewódzkimi 783 i dalej skręt na Krajową Siódemkę. To utrudnienie może potrwać kilka godzin. Krajowa Siódemka w Małopolsce, Miechów, Jędrzejów. Prosimy Państwa o ostrożność. I jeszcze jedno ostrzeżenie z województwa łódzkiego. To łódzki odcinek Krajowej Jedynki między Radomskiem a Częstochową w miejscowości Szczepocice Rządowe. Tam po zderzeniu samochodów ciężarowego droga jest zablokowana. Objazd drogą numer 91. To utrudnienie też może potrwać kilka godzin. Jedynka między Radomskiem a Częstochową na 446 kilometrze. Prosimy Państwa niezmiennie, nie tylko w tych miejscach pozostałych, o szczególną ostrożność na drogach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 5 zaglądamy do muzycznego kalendarza. W roku 2000 zmarł Władysław Szpilman, kompozytor, pianista, twórca niezapomnianych przebojów. U nas trio Andrzeja Jagodzińskiego, Symfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwinowicza wykona utwór zatytułowany Dziewczyna. Thank you. Trio Andrzeja Jagodzińskiego, Symfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwinowicza. Te fantastyczne zespoły wykonały kompozycję Władysława Szpilmana. Wspominamy artystę w 20. rocznicę śmierci. Prawie 25 minut po godzinie 5. Druga część kalendarza, uzupełniamy także te informacje czy wydarzenia muzyczne. No ale po kolei, w 1785 roku dolar amerykański został przyjęty jako waluta Stanów Zjednoczonych. Dziś 235. rocznica tego wydarzenia. Z kolei 224 lata temu zmarł Adam Naruszewicz, jezuita, historyk, uczestnik obrad Sejmu Czteroletniego, redaktor Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych. Był nadwornym poetą króla Stanisława Augusta. 108 lat temu urodził się Heinrich Harrer, austriacki alpinista, himalaista, geograf i pisarz. A z muzycznego kalendarza odnotowujemy smutną pierwszą rocznicę śmierci wokalistki jazzowej, także wykonawczyni poezji śpiewanej, kompozytorki, poetki i malarki. Rok temu zmarła pani Wanda Warska. Oczy masz niebiesko-zielone i włosy masz za bardzo kręcone i ludzi nie lubisz i źle o nich mówisz. Dlaczego? Buty z zamszu, kapelusz pilśniowy i krawat w kwiatki i nos malinowy. I chcesz się umawiać, i chcesz mi przeszkadzać. Dlaczego? Ja oczy mam dla innego. Ja chcę chłopaka czułego. Ten sam, oczy jego są szaro-beżowe i włosy ma na jeża strzyżone i jego kocha i on jest zawsze taki sam. Pani Wanda Warska w pierwszą rocznicę śmierci artystki. No ale w kalendarzu także inne osobliwe daty, bo pamiętamy, że w 2003 roku z radioteleskopu Eupatoria od RT-70 na Krymie wyemitowano sygnał z wiadomościami dla potencjalnych cywilizacji pozaziemskich w kierunku 5 układów planetarnych. Przypomnijmy, że do najbliższego z nich 4872 sygnał dotrze w kwietniu 2036 roku. No to się jeszcze troszkę zejdzie. Do tego czasu prognoza pogody. Bo to już punkt 5.30. No ale nie, że do 2036 będę nawijał tylko o pogodzie. Chociaż pan synoptyk mógłby tam parę takich ładnych, okrągłych zdań, że też by się zejszło. Dziś będzie się chmurzyć, choć za oknami na Myśliwieckiej piękne słońce. W wielu miejscach bezchmurne niebo, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na Pomorzu, na wschodzie oraz na południu kraju możliwe burze. Najwięcej opadów dziś na Podkarpaciu. A wiatr zachodni, słaby i umiarkowany na wybrzeżu. Dość silny i silny w czasie burz oraz nad samym morzem w porywach do 80 km na godzinę. Na termometrach dziś nad morzem najniższa temperatura około 18 stopni, na wybrzeżu Pomorzu oraz w miejscowościach podgórskich 21, 23 w centrum i na Suwalszczyźnie, na Lubelszczyźnie oraz na Dolnym Śląsku 25, a najwyższa temperatura dziś w Małopolsce i na Podkarpaciu, choć tam dynamicznie słyszeliśmy najwięcej opadów, ale najcieplej, do 28 stopni. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do 29. Tak, tak wychodzi. Za 29 minut szósta w muzycznym kalendarzu. Oleś pięknie. We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Monika Złochowa napisała cudownie, przepięknie, wspaniale, a pan Darek wtóruje: i tak mógłby pan grać od czwartej. Delikatne plumkanie do przebudzenia. U mnie już 21. Nie wiem, gdzie pan, panie Darku, w Bolesławcu jest, że 21, ale niech tak będzie. Gubię się z tymi godzinami, gubię się, pani Iza. Informuję, że już popołudnie, poniedziałek się kończy, ciemno, zimno, ponuro i do kraju daleko. No ale Christchurch to rzeczywiście jeden z najodleglejszych zakątków globusa. Dziś spóźnione, ale jednak z nami ciepełko domowe, herbatka i tak to wygląda. Nowozelandzka zima do tego dnia przybywa. No tak to po drugiej stronie. Dobrze, że u naszych południowych sąsiadów ta sama godzina, więc się tu już nie pogubimy. Pan Mariusz podsyła także widoczek na rozpoczęcie nowego tygodnia. Pięknie to wygląda między Polską, Republiką Czeską a Polską. W jedną stronę tych wszystkich, którzy podążają właśnie za fajerą tą trasą, mocno ściska, tak na odległość i bezpiecznie, nasz wierny słuchacz, pan Mariusz. Być może świętując, nie wiem, jakkolwiek to zabrzmi, Światowy Dzień Pocałunku. No niech i tak będzie. Pięknie przed chwileczką, w 49. rocznicę śmierci Louisa Armstronga, kompozytora, trębacza, amerykańskiego króla jazzu. Fantastycznie, wydaje mi się, że po kompozycje artysty i utwory przez niego wykonywane jeszcze dziś będziemy sięgać. Tak jak teraz, tyle że z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Wszystkiego dobrego, 70 lat kończy pan Jacek Cygan. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Odnawiam duszę. Polecam państwu książkę. Kiedyś rozdawaliśmy w Budziku o tym samym tytule. Fantastyczne słowa Jacka Cygana. Dzisiejszy jubilacz kończy 70 lat. Pojawia się tam też i takie pytanie, jakie to uczucie słyszeć swoje piosenki, bo wydaje mi się, że to fantastyczne uczucie. To bardzo miłe, że ludzie nimi wciąż żyją, mówi pan Jacek. Gdy słyszę swoją piosenkę w radiu, to czuję, jakby ktoś puścił ją specjalnie dla mnie. Czasem chwalę początek jakiejś piosenki, a potem okazuje się, że to ja ją napisałem. Wszystkiego dobrego. Najlepsze życzenia urodzinowe. Sygnały od państwa. Okazuje się, że to nie 21. U pana Darka w Bolesławcu 21 już. Wiem, ciepły poranek w wielu miejscach, ale też i dynamicznie w pogodzie. Początek tygodnia burzowy, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju od popołudnia oraz najbliższej nocy z poniedziałku na wtorek. Także jutro intensywnie popada, głównie na Podkarpaciu. No i te opady deszczu przeważają w prognozach do czwartku. No i zrobi się też chłodniej na termometrach, koło 20-21, jak u pana Darka. Dzisiaj odczują to mieszkańcy północno-zachodniej części kraju. Za to cieplej na południowym wschodzie, do 28 stopni Celsjusza. Dodatkowo nad morzem na Podkarpaciu oraz na Roztoczu uważajmy na wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Za miły poranek dziękuję pani Krystyna, u której to w Zgorzelcu 20 stopni, i pani Edyta z wsi. Tam też piękny poranek. Ładnie, miło zaczyna się poniedziałek. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwość w naszym budzikowym gronie. No i te ważne dwie informacje drogowe. Uważajmy na siódemce między Miechowem a Jędrzejowem w Brzuchani. To 617 km drogi numer 7. Trasa zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy drogą wojewódzką 783 i dalej do krajowej siódemki. To utrudnienie może jeszcze potrwać. Może potrwać kilka godzin. Tak samo jak na krajowej jedynce między Radomskiem a Częstochową w miejscowości Szczepocice Rządowe. To 446 km drogi krajowej numer 1 w województwie łódzkim. Po wypadku droga jest zablokowana. Objazd poprowadzono drogą krajową numer 91. Prosimy państwa o szczególną ostrożność na drogach. Za 19 minut szósta wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy, że dziś 54. urodziny Andrzeja Kozakiewicza, gitarzysty, współzałożyciela m.in. Strachów i Piżamy. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem. Budzikowe kalendarium muzyczne. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 12 o'clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. Lat temu rodził się Bill Haley, amerykański muzyk, wokalista uznawany za jedną z największych gwiazd rock and rolla. Zmarł w 1981 roku. Za 13:06. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Korneliusz Pacuda, żeńskie głosy i gitary w kąciku z muzyką country. You walking in and my heart started skipping a beat. I was trying to play cool, but I knew it was true that nobody would ever compete. Well, first comes love and then comes first date, first kiss. We were checking off the list and you were getting down on your knee. And you didn't have to guess, it was always a yes. Now there's two less fish in the sea. Let's set the date, let's have a bet. Something blue and the chairs lined up in the yard. The I-dos and the kisses from a miss to a missus. Can't wait for forever to start. Let's set the date, let's have a bet. Kicking off her shoes and daddy's spinning from the booze. And the last song's finally sung. We can run to the room, kick, stop the honeymoon. Don't it sound like a whole lot of fun? Let's set the date, let's have a bet. Let's cut the cake, tie up the candles. Tak śpiewa Kelly Clarkson. To jest piosenkarka, która pochodzi z Teksasu, zrobiła karierę dzięki Idolowi, bo teraz tylko dzięki telewizji i tym showom dla talentów robi się karierę, a przynajmniej można wyjść z cienia wielu, wielu wykonawców. Kelly Clarkson zaśpiewała piosenkę Tie It Up. To jest piosenka z pogranicza country, ale przecież bardzo pop. I ona także właściwie nie wie, czy jest piosenkarką country, bo z Teksasu, czy też może piosenkarką pop, bo piosenki pop sprzedają się znacznie lepiej. Ona na przykład tę piosenkę sprzedała w nakładzie kilku milionów egzemplarzy, a właściwie nawet pobrań na telefony, na dzwonki i tak dalej, i tak dalej. Teraz ta sprzedaż niekoniecznie odzwierciedla sprzedaż płyt. To jest ważne, że Kelly Clarkson jest teraz instruktorką czy nauczycielką w konkursie amerykańskim The Voice, The Voice of America, czyli Głos Ameryki, czyli kolejny konkurs dla młodych talentów. Może Angel Mary, która gra z Tennessee Werewolves i gra muzykę country, taką troszeczkę bardziej zbuntowaną, zrobi kiedyś karierę w Nashville większą, aniżeli tylko to, że wiemy, że nagrała piosenkę Folsom Prison Blues Johnny Casha. I to jakie głosy, i to jakie wycinanki gitarowe w kąciku country. Korneliusz Pacuda zaprasza także na jutro. Spotkanie z muzyką country przed godziną 6:00. Na dziś imieniny Dominiki, Łucji i Marii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Ot i tak i to. Poniedziałek, 6 lipca przed nami. Spokojnego dnia Państwu życzymy i dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Miłego dnia. Za 6 minut o 6:00 serwis.